Un veac de singurătate, pista 11. Nu credea niciun cuvânt din câte spunea, însă în vremea aceea guvernul aduse la cunoștință publică amenințarea că îl va executa pe Herinel Domarchis dacă rebelii nu vor preda Rioacea. Se interziseră vizitele. Amaranta se închise la ea pentru a plânge în voie, copleșită de un sentiment de vinovăție, la fel cu acela ce o chinuise la moartea lui Remedios, ca și cum cuvintele ei nesăbuite ar fi provocat pentru a doua oară moartea cuiva. Mama ei o consolă. O asigură că colonelul Aurelian Obuendia va face ceva pentru a împiedica execuția și promise că ea însăși își va lua sarcina de la trage pe Herinel Domarchis atunci când vor înceta ostilitățile. Își ținu promisiunea înainte de termenul prevăzut. Atunci când Herinel Domarchis reveni în casă investit cu noua sa demnitate de comandant civil și militar, ea îl primi ca pe un fiu, născoci măguliri frumoase pentru a-l reține și îl rugă cu toată căldura inimii ei să-și amintească de hotărârea lui de a se căsători cu Amaranta. Rugămințile ei păreau că reușesc. În zilele în care venea în casă la dejun, colonelul Herinel Domarchis rămânea toată după amiaza în veranda cu begonii să joace dame cu Amaranta. Ursula le aducea cafea cu lapte și biscuiți și se ocupa de copii pentru ca aceștia să nu vină să-i deranjeze. De fapt, Amaranta se silea să-și reaprindă în inimă cenușa uitată a pasiunii ei din tinerețe. Aștepta cu o nerăbdare care devenise insuportabilă în zilele acelea în care venea la dejun după amiezele cu jocul de dame și timpul zbura în tovărășia acestui războinic cu nume plin de nostalgie, ale cărui degete tremurau imperceptibil când atingeau pionii. Însă în ziua în care colonelul Herinel Domarchis îi împărtăși din nou dorința de a se căsători cu ea, îl refuză. "Nu mă voi mărita cu nimeni," îi zise ea. "Cu tine mai puțin decât cu oricare altul. Îl iubești atât de mult pe Aureliano încât te-ai căsătorit cu mine pentru că nu te poți căsători cu el." Colonelul Herinel Domarchis era un om plin de răbdare. "Voi mai stărui," îi zise el. "Mai curând sau mai târziu te voi convinge." Continuă să vină în casă. Închisă în odaia ei, înghițindu-și lacrimile în taină, Amaranta își astupa urechile ca să nu mai audă glasul pețitorului ei, care relata Ursulei ultimele știri de război și, deși murea de poftă ca să-l vadă, a avut puterea să nu iasă în întâmpinare. Colonelul Aureliano Buendia își făcea atunci timp pentru a trimite la fiecare 15 zile un raport amănunțit la Macondo. Nu-i scrise însă Ursulei decât o singură dată, abia după 8 luni de la plecarea sa. Un mesager special aduse un plic închis, conținând o foaie de hârtie pe care se recunoștea scrisul prețios al colonelului. "Aveți grijă de tata, căci va muri." Ursula se sperie. "Dacă o spune Aureliano, apoi Aureliano o știe," zise ea. Și ceru să-i se dea o mână de ajutor pentru a-l transporta pe José Arcadio Buendia până în odaia lui. Nu numai că era tot atât de greu ca mai înainte, dar în timpul șederii lui îndelungate sub castan, dobândise încetul cu încetul puterea de a-și spori greutatea după voia lui, încât 7 oameni nu izbutiră să-l ridice, ci au trebuit să-l ducă târâș până la pat. Un miros de ciuperci proaspete, de flori de arbore, de intemperii vechi concentrate, umplu aerul odăii de îndată ce bătrânul colos, tăbăcit de soare și de ploaie, începu să-l respire. A doua zi dis de dimineață nu se mai afla în pat. După ce îl căutase prin toate odăile, Ursula îl descoperi din nou sub castan. Atunci îl legară de pat. În ciuda puterilor sale rămase intacte, José Arcadio Buendia nu era în stare să lupte. Toate îi erau indiferente. Dacă se întorsese sub castan, nu făcuse din voia lui, ci dintr-un fel de reflex al trupului său. Ursula se ocupa de el, îi dădea de mâncare, îi aducea vești de la Aureliano. Dar, în realitate, singura ființă cu care de multă vreme putea să intre în legătură era Prudencio Aguiar. Aproape redus la pulbere din pricina decrepitudinii morții, Prudencio Aguiar venea de 2 ore pe zi să flăcărească cu el. Vorbeau despre cocoșii de luptă. Își făgăduiau să organizeze o crescătorie de cocoși magnifici, nu atât pentru a se bucura de niște victorii de care nu mai aveau nicio nevoie, ci pentru a avea cu ce-și trece vremea în duminicile plicticoase ale morții. Prudencio îi făcea toaleta, îi dădea de mâncare și aducea vești minunate despre un necunoscut cu numele de Aureliano, colonel în război. Când era singur, José Arcadio Buendia se mângâia visând un șir nesfârșit de camere. Visea că se scoală din pat, că deschide ușa și că trece într-o cameră identică cu prima, cu același pat cu căpătăiul în fier forjat, cu același fotoliu din răchită și cu aceeași iconiță a Fecioarei Tămăduirii pe peretele din fund. Din camera aceasta trecea în alta exact la fel, a cărei ușă ducea în alta exact la fel, apoi în alta exact la fel, la nesfârșit. Îi plăcea să umble astfel din cameră în cameră, ca într-o galerie cu oglinzi paralele, până ce Prudențiu Aghiar îl atingea pe umăr. Atunci se întorcea din cameră în cameră, se trezea pe măsură ce venea înapoi, parcurgea drumul invers și îl găsea pe Prudențiu Aghiar în camera realității. Dar într-o noapte, la două săptămâni după ce l-au dus până la pat, Prudențiu Aghiar îl bătu pe umăr într-o cameră intermediară și rămase pentru totdeauna acolo, crezând că aceea era camera lui adevărată. În dimineața următoare, Ursula îi aducea micul dejun când văzu un om apropiindu-se pe culoar. Era mic și îndesat, îmbrăcat într-un costum de postav negru, cu o pălărie tot neagră, enormă, trasă până peste ochii săi taciturni. Doamne, gândi Ursula, aș fi jurat că e Melchiade. Era Cataure, fratele lui Visitation, care părăsise casa fugind de ciuma insomniei și despre care nu se mai aflase niciodată nimic. Visitation îl întrebă pentru ce s-a reîntors, iar el îi răspunse în limbajul său solemn. Am venit la înmormântarea regelui. Intrară apoi în odaia lui Jose Arcadio Buendia, îl scuturară din toate puterile, îi strigară în urechi, îi puseră o oglindă în fața nărilor, dar nu reușiră să-l trezească. Puțin după aceea, în timp ce tâmplarul lua măsura pentru sicriu, văzură prin fereastră căzând o ploaie ușoară cu minuscule floricele galbene. Acestea căzură toată noaptea peste sat, într-o ploaie tăcută, acoperirea acoperișurile, se îngrămădiră la baza ușilor și înăbușirea animalele care dormeau sub cerul liber. Căzură atâtea flori din cer, încât dimineața străzile erau acoperite de un strat gros și a trebuit să fie îndepărtat cu lopețile și cu greblele ca să poată trece în mormântarea. Așezată în balansoarul de răchită, cu lucrul de mână întrerupt pe genunchi, Amaranta îl contempla pe Aureliano Jose, care cu barba plină de clăbuci, trăgea briciul pe cureaua de piele pentru a se bărbieri pentru prima oară. Nu reuși decât să-și însângereze coșurile și să se taie la buză, încercând să-și contureze o mustață de pufușor blond și, până la urmă, rămase la fel ca mai înainte. Însă această operație anevoioasă îi produse Amarantei impresia că, din clipa aceea, începuse să îmbătrânească. Semenleit cu Aureliano când era de vârsta ta, îi zise ea. Ești un bărbat în toată firea. Era de mult bărbat, încă din acea zi îndepărtată, când Amaranta, crezând că mai este copil, continua să se dezbrace în fața lui în baie, așa cum făcuse întotdeauna, așa cum se obișnuise să facă după ce Pilar Ternera îl încredințase pentru a-l crește. Prima oară când o văzu, singurul lucru care i-a tras atenția era scobitura dintre sânii ei. Atunci era atât de inocent încât o întrebă ce i s-a întâmplat, iar Amaranta se făcu că-și găurește pieptul cu vârful degetelor răspunzându-i. Mi-au scos o felie. Mult timp după aceea, când își revenise de pe urma sinuciderii lui Pietro Crespi și făcu iar baie împreună cu Aureliano Jose, acesta nu-și mai îndrepta privirile spre acea adâncitură, ci simți o tresărire necunoscută revăzându-i sânii splendizi cu mugurii liliachii. Continuă să o examineze, descoperind de rând pe rând fiecare dimensiune a intimității ei miraculoase și simți pielea zbârlindu-i se la vederea ei, așa cum ei se zbârlea la primul contact cu apa. Încă din fragedă copilărie își făcuse obiceiul de a-și părăsi hamacul pentru a se găsi dimineața în patul Amarantei, a cărei atingere avea darul de a-i risipi teama de întuneric. Dar începând din ziua în care căpătă conștiința nudității ei, nu mai era teama de întuneric cea care îl împingea să vină să se strecoare sub baldachinul ei contra țânțarilor, ci nevoia de a simți răsuflarea călduță a Amarantei în zorii zilei. Într-o dimineață, pe vremea când fură respinse avansurile colonelului Herinel Domarchis, Aureliano Jose se deșteptă cu senzația că nu are aer. Simți degetele Amarantei ca niște viermișori calzi și nerăbdători pipăindu-i pântecele. Prefăcându-se că doarme, își schimbă poziția pentru a îndepărta orice dificultate și simți atunci mâna, eliberată de bandajul negru care o înfășurase, afundându-se ca o moluscă oarbă în algele în care pândea așteptarea lui. Deși se făceau că nu știu ceea ce știau amândoi și ceea ce fiecare știa că știe celălalt, au rămas uniți din noaptea aceea, printr-o complicitate inviolabilă. Aureliano Jose nu-și putea afla somnul până nu auza valsul de miază noapte la pendula din sala comună, iar fata bătrână, a cărei piele începea să se ofilească, nu mai avea clipă de odihnă până ce nu-l simțea strecurându-se sub baldachinul ei, pe acel somnambul pe care i-a-l crescuse, fără să-și închipie că, într-o bună zi, va deveni un paliativ pentru singurătatea ei. De atunci nu numai că dormeau împreună, dezbrăcați în pielea goală, schimbând mângâierii stovitoare, dar și începură să se urmărească prin toate colțurile și ungherele casei, să se închidă în cameră la orice oră din zi, într-o stare de sureșcitare permanentă, fără nicio relaxare. puțin lipsi să nu fie surprinși de Ursula într-o după-amiază când intrase în hambarul cu grâne, în clipa când ei începeau să se îmbrățișeze. O iubești mult pe mătușa ta?" îl întrebă ea nebănuitoare pe Aureliano Jose. El răspunse că da. Bine faci," încheie Ursula. Acest episod o smulse pe Amaranta din delir. Își dădu seama că a mers prea departe, că a trecut vremea când se juca dându-ș guriță cu un copil, că era pe cale să se înfunde într-o patimă tomnatică, plină de primejdii și fără viitor, pe care o curmă brusc. Aureliano Jose, care își terminase atunci instrucția militară, sfârși prin a accepta realitatea și se duse să doarmă la cazarmă. În toate sâmbetele mergea cu militarii la stabilimentul lui Catarino. Se mângâia de singurătatea sa brutală, de adolescența lui prematură, cu femei mirosind a flori veștejite pe care le idealiza în întuneric și le metamorfoza în Amaranta prin eforturi teribile ale imaginației. Curând după aceea, începură să sosească știri contradictorii despre război. În timp ce însuși guvernul recunoștea progresele rebeliunii, statul major din Macondo era informat confidențial despre iminența unei păci negociate. La începutul lui aprilie, un emisar special se prezentă la colonelul Herineldo Marquez. Îi confirmă că diriguitorii partidului au luat contact cu șefii rebeli din interior și că erau pe cale să încheie armistițiu în schimbul a 3 ministere acordate liberalilor, a unei reprezentări minoritare în Parlament și a amnistiei generale a rebelilor care au depus armele. Emisarul aducea un mesaj strict confidențial al colonelului Aureliano Buendia, care nu era de acord cu clauzele armistițiului. Colonelul Herineldo Marquez trebuia să aleagă 5 dintre cei mai buni oameni ai săi și să se pregătească pentru a părăsi țara împreună cu ei. Ordinul a fost executat în cel mai mare secret. Cu o săptămână înainte de proclamarea acordului, pe o furtună de știri contradictorii, colonelul Aureliano Buendia, împreună cu 10 ofițeri de încredere, între care și colonelul Roc Carnicero, debarcară liniștit la Macondo, după miezul nopții, trimiseră la vatră garnizoana, îngroparea armele și nimiciră arhivele. În zori părăsise satul împreună cu colonelul Herineldo Marquez și cei 5 ofițeri ai săi. Operațiunea a fost atât de rapidă și discretă, încât Ursula nu află decât în ultima clipă, când cineva veni să bată ușor la fereastra odăii ei și să șoptească: dacă doriți să-l vedeți pe colonelul Aureliano Buendia, mergeți imediat și uitați-vă o clipă la poartă. Ursula sări din pat și ieși în prag în cămașă de noapte, dar abia reuși să zărească galopul micii trupe de călăreți care părăseau satul într-un nor tăcut de praf. Abia a doua zi află că Aureliano Jose plecase împreună cu tatăl său. La 10 zile după ce o declarație comună a guvernului și a opoziției anunțase încetarea ostilităților, au sosit veștile despre prima răscoală armată a colonelului Aureliano Buendia la frontiera apuseană. Trupele lui insuficiente și prost echipate au fost risipite în mai puțin de o săptămână. Dar în cursul acelui așan, în timp ce liberalii și conservatorii se străduiau să convingă țara de împăcarea lor, el a prins alte 7 focare de răscoală. Într-o noapte, bombardări o acea de pe o goeletă, iar soldații garnizoanei, drept represalii, îi smulseră din pat și împușcară pe cei 14 liberali, cei mai notorii din localitate. Timp de peste 15 zile ocupă un post de vamă la frontieră, de unde adresă națiunii o chemare la război total. Una din expedițiile sale se rătăci în pădure timp de 3 luni în cursul unei încercări nebunești de a traversa peste 1500 de kilometri prin ținuturi nepătrunse și de a proclama războiul până chiar și la periferiile capitalei. Odată se afla la mai puțin de 20 de kilometri de Macondo și fusilit de trupele guvernamentale să se retragă în munți, foarte aproape de regiunea fermecată unde tatăl său descoperise cu ani în urmă scheletul unui galion spaniol. Pe atunci muri Visitación și îngădui să moară de moarte naturală, ea care renunțase la un tron de frica insomniei și ultima ei dorință a fost să se dezgroape de sub patul ei, câștigul economisit în mai bine de 20 de ani și să fie trimis colonelului Aureliano Buendia pentru a putea continua războiul. Însă Ursula nu-și lua ostenerea de a scoate banii, deoarece în timpul acela umbla zvonul că Aureliano Buendia își găsise moartea debarcând în apropiere de capitala provinciei. Anunțul oficial, al patrulea în mai puțin de 2 ani, a fost considerat adevărat timp de aproape 6 luni, deoarece în tot răstimpul acesta nu s-a mai auzit vorbindu-se de el. Deodată, când Ursula și Amaranta îmbrăcară un doliu nou peste cele precedente, sosi o veste neobișnuită. Colonelul Aureliano Buendia era în viață, dar în aparență renunțase să mai hărțuiască autoritățile din țară și se aliase cu federalismul triumfător în alte republici ale Caraibilor. Apărea sub nume diferite de fiecare dată tot mai departe de țara sa natală. avea să se cunoască mai târziu ideea care le însuflețea atunci și care consta în unificarea forțelor federaliste din America Centrală, în vederea lichidării tuturor regimurilor conservatoare, din Alaska până în Patagonia. Primele vești pe care Ursula le primi direct de la el, după mai mulți ani de la plecarea lui, au constat dintr-o scrisoare mototolită și pe jumătate ștersă, care i-a parvenit din mână în mână de la Santiago de Cuba. "L-am pierdut pentru totdeauna," exclamă Ursula citind-o. "Dacă o ține tot așa, de Crăciun o să se afle la capătul lumii." Interlocutorul ei, care a fost prima persoană căreia i-a arătat scrisoarea, era generalul conservator José Raquel Moncada, primar în Macondo de la terminarea războiului. "Păcat că acest Aureliano," comentă generalul Moncada, "nu e conservator." Îl admira cu adevărat. Ca mulți civili conservatori, José Raquel Moncada nu făcuse războiul decât pentru a-și apăra partidul și dobândise gradul de general pe câmpul de luptă, deși nu simțea nicio chemare pentru militarie. Dimpotrivă, ca mulți dintre camarazii lui de partid, el era antimilitarist. Îi considera pe militar ca pe niște derbedei fără credință și fără lege, intriganți și ambițioși, bun doar pentru a înfrunta pe civil și a semăna dezordine. Inteligent, simpatic, cu un temperament sangvin, plăcându-i să mănânce bine și pasionat după luptele de cocoș, el fusese într-o anumită vreme adversarul cel mai temut al colonelului Aureliano Buendia. Reușise să-și impună autoritatea asupra militarilor de carieră pe un sector larg al litoralului. Într-o zi, când conveniențele strategice îl constrânseră să cedeze o anumită poziție trupelor colonelului Aureliano Buendia, îi lăsa acestuia două scrisori. În prima, foarte lungă, îl invita să se unească cu el în vederea unei campanii comune pentru umanizarea războiului. A doua scrisoare era pentru soția sa, care locuia în teritoriul liberal și o lăsă cu rugămintea de a o face să ajungă la destinație. De atunci, chiar și în cursul celor mai crâncene bătălii, cei doi comandanți organizară întreruperi ale ostilităților pentru a proceda la schimbul de prizonieri. În cursul acestor pauze, domnea un fel de ambianță sărbătorească și generalul Moncada profita de ele pentru a-l învăța pe colonelul Aureliano Buendia să joace șah. Deveniră prieteni buni. Au ajuns chiar să întrevadă posibilitatea de a coordona elementele populare din cele două partide pentru a pune capăt rolului hotărător al militarilor și politicienilor de profesie și a instaura un regim umanitar care să folosească ceea ce este mai bun din fiecare doctrină. După încetarea războiului, în timp ce colonelul Aureliano Buendia dispărea în ascunzișurile subversiunii permanente, generalul Moncada fu numit judecător în Macondo. Și îmbrăcă din nou costumul civil, înlocui militare prin agenți de poluție neînarmați, impuse respectarea legii cu privire la amnistie și veni în ajutorul câtorva familii ale liberalilor căzuți în luptă. Obținu ca Macondo să fie ridicat la rangul de municipiu, deveni astfel primului primar și creă un astfel de climat de încredere, încât nimeni nu se mai gândea la război decât ca la un coșmar absurd al trecutului. Părintele Nicanor, răpus de hepatită, fu înlocuit de părintele colonel, pe care îl porecliră, pui de fiară, veteran din primul război federalist. Bruno Crespi, căsătorit cu Amparo Moscote și al cărui magazin de jucării și instrumente muzicale nu încetase să prospere, amenajă un teatru pe care trupele de actori spanioli îl incluseră în itinerariile lor. Era o sală mare, descoperită, cu bănci de lemn cu speteze, cu o cortină de catifea ornamentată cu măști grecești și cu trei ghișee în formă de capete de leu, prin ale căror guri căscate se vindeau biletele. Tot în vremea aceea se reparară clădirile școlii. Cu conducerea școlii se însărcină Melchidor Escalona, un dascăl bătrân trimis din ținutul mlaștinilor, care obliga pe școlarii leneși să umble în genunchi prin curtea plină de pietriș și le dădea să mănânce ardei iute guralivilor cu consimțământul tacit al părinților. Aureliano Segundo, al doilea, și José Arcadio Segundo, al doilea, gemenii capricioși ai Santei Sofia de la Piedad, au fost primii care s-au așezat în sala de clasă. Erau înarmați cu tăblițele lor de ardezie, cu condeile de ardezie și cu cănițele de aluminiu gravate cu numele lor. Remedios, care moștenise frumusețea pură a mamei sale, începuse acum să fie cunoscută sub numele de frumoasa Remedios. În ciuda timpului, a supărărilor dese, a dorilor multiple și suprapuse, Ursula nu voia să îmbătrânească. Ajutată de Santa Sofia de la Piedad, dădu un nou avânt comerțului de patiserie și nu numai că recuperă în câțiva ani averea pe care fiul ei o cheltuise în război, ci umplu din nou cu aur curat troacele îngropate în odaie. "Atât timp cât Dumnezeu mă va ține în viață," obișnuia să zică, "nu vor lipsi banii în această casă de nebuni." Aceasta era situația atunci când Aureliano José dezertă din armata federalistă din Nicaragua, se înrolă în echipajul unui vas german și curând își făcu apariția în bucătăria casei, voinic ca un cal, brun și părus ca un indian, hotărât în sine să se căsătorească cu Amaranta. Când Amaranta le văzu intrând, fără ca el să fi spus nimic, ghici de îndată pentru ce s-a întors. La masă nu cutezară să se privească în față, dar la 2 săptămâni după reîntoarcere, în prezența ursulei, o fixă pe Amaranta și privind-o drept în ochi, îi zise: "N-am încetat de a mă gândi mult la tine." Amaranta alocolea. Se ferea de întâlnirile întâmplătoare. Făcea în așa fel încât să nu se despartă de frumoasa Remedios. În ziua în care nepotul ei o întrebă până când gândește să mai poarte banda neagră la mână, ea interpretă întrebarea ca o aluzie la fecioria ei și roșeața care îi îmbujora obrazii o indignă. La sosirea lui, începu să-și închidă cu zăvorul camera, dar s-au scurs atâtea nopți în timpul cărora îi auzea sfărăitul liniștit în camera vecină, încât sfârșit prin a renunța la această precauțiune. Într-o dimineață, cam la 2 luni după reîntoarcere, îl auzi intrând în camera ei. Și atunci, în loc să fugă, în loc să strige așa cum prevăzuse că va face, se lăsă năpădită de o dulce senzație de odihnă. Îl simți strecurându-se sub plasa patului, așa cum făcea când era copil, așa cum făcuse dintotdeauna, și nu putu să-și oprească sudorile reci și clănțănitul dinților, când își dădu seama că era complet gol. "Du-te!" murmură ea atât de înfrigurată să știe ce va urma, încât se înnăbuși. "Du-te sau țip!" Însă Aureliano Jose știa acum ce avea de făcut, deoarece nu mai era un copil care se teme de întuneric, ci un animal de cazarmă. Din noaptea aceea reluară acele lupte surde, fără sfârșit, care se prelungeau până în zori. "Sunt mătușa ta," murmura Amaranta istovită. "E ca și cum aș fi mama ta, nu numai ca vârstă, ci și pentru că nu mi-a mai lipsit decât un lucru ca să te și alăptez." Dimineața Aureliano dispărea și revenea a doua zi înainte de zorii zilei, de fiecare dată tot mai atâțat când constata că ea nu mai pusese zăvorul. Nu încetase nicio clipă de a o dori. O regăsea în odăile întunecoase din satele cucerite, mai ales în cele mai murdare, și recunoștea prezența în mirosul de sânge închegat de pe pansamentele răniților, în acea groază instantanee de a fi în pericol de moarte, în toate clipele și în toate locurile. Fugise de ea încercând să-i șteargă amintirea nu numai prin depărtare, ci printr-o încrâncenare sălbatică, nestăpânită, pe care camarazii lui de arme o calificau de temeritate, dar cu cât îi tăvălea chipul prin gunoiul războiului, cu atât semăna războiul mai mult cu Amaranta. Îndura astfel surghiunul, căutând ocazia de a o ucide cu propria sa moarte, până în ziua când auzi istorisindu-se vechea poveste a omului care se căsătorise cu una din mătușile lui, care, în afară de asta, îi era și verișoară, și al cărei fiu se dovedise a fi propriul său bunic. "Poți să te căsătorești cu una dintre mătușile tale?" întrebă el cu mirare. "Nu numai că se poate," îi răspunse un soldat, "dar noi ducem acest război împotriva preoților, tocmai pentru a obține dreptul de a te însura cu cine îți place." După 15 zile, dezertă. O găsi pe Amaranta mai veștejită decât în amintirea sa, mai melancolică și mai rușinoasă, și trecută de fapt de culmea maturității, însă mai înfierbântată decât oricând în besna odăii ei, mai ațățătoare ca oricând în felul agresiv prin care îi se împotrivea. "Nu ești decât o brută," îi zise Amaranta, încolțită de haita lui de buldogi. "Nu-i adevărat că poți să stratezi astfel o biată mătușă, afară doar de cazul când ai o dispensă specială de la papa." Aureliano promise să meargă la Roma, promise să colinde Europa în genunchi și să sărute sandalele suveranului pontif, numai ca ea să-și lase în jos punțile. "Nu e vorba numai de asta," îi răspunse Amaranta, "ci și că se nasc copii cu coadă de purcel." Aureliano rămase surd la toate argumentele. "Măcar dacă se vor naște," a răspunse el implorând-o. Într-o dimineață, înainte de revărsatul zorilor, biruit de durerea insuportabilă a virilității sale stăpânite, se duse la Catarino. Găsi o femeie cu sânii fleșcăiți, mângâietoare și ieftină, care-i potoli poftele pentru câtva timp. Încercă să o trateze pe Amaranta cu dispreț. O zărea în verandă, cosând la o mașină cu manivelă de care învățase să se servească cu o îndemânare admirabilă și nici nu-i adresa măcar o vorbă. Amaranta se simție eliberată de o povară și nici ea nu înțelese pentru ce început de atunci să se gândească din nou la locotenentul Herineldo Marquez, pentru ce și-amintea cu atâta dor de serile lor petrecute jucând dame și pentru ce ajunse chiar să-l dorească tovarăș de pat. În noaptea în care, nemai putând suporta această comedie a indiferenței, se reîntoarse în camera Amarantei, Aureliano Jose nu-și închipuia cât de mult teren pierduse. Ea îl respinse cu o hotărâre fățișă pe care nimic n-ar fi putut-o încovoia și trase definitiv zăvorul dormitorului. La câteva luni după reîntoarcerea lui Aureliano José, se prezentă în casă o femeie exuberantă, parfumată, însoțită de un copil de 5 ani. Ea susținea că este fiul colonelului Aureliano Buendia și că l-a adus pentru a-l boteza Ursula. Nimeni nu se îndoia de originea acestui copil fără nume. Semăna leit cu colonelul la vârsta când a fost dus să facă cunoștință cu gheața. Femeia povesti că s-a născut cu ochii mari deschiși, privindu-i pe toți cu o privire de om mare, care părea că îi judecă, și că felul cum fixa fiecare lucru fără să clipească, o înspăimânta. Îi seamănă întru totul, zise Ursula. Singurul lucru care lipsește este acela de a face ca scaunele să se legene numai privindu-le. L-au botezat cu prenumele de Aureliano, însă cu numele mamei sale, deoarece legea nu îngăduia să poarte numele tatălui înainte ca acesta să-l fi recunoscut. Generalul Moncada i-a fost naș. Amaranta stărui mult pentru a-i încredința ei să-l crească, dar mama sa se împotrivi. Ursula nu cunoștea încă obiceiul de a se trimite fecioarele în camera războinicilor, așa cum se slobot găinile la cocoșii de rasă, dar în cursul acelui an a avut tot răgazul să afle. Alți 9 fii ai colonelului Aureliano Buendia au fost aduși în casă spre a fi botezat. Cel mai mare, cu pielea cafenie, cu ochii verzi, straniu, dar nu avea nimic comun cu viața părintească și era trecut de 10 ani. Au fost aduși copii de toate vârstele, de toate culorile, însă toți băieți și având un aer de însingurare, care te împiedica să pui la îndoială consanguinitatea lor. Numai 2 se deosebeau de ceilalți. Unul prea mare pentru vârsta lui, care sfărâma borcanele cu flori și farfuriile, mâinile lui părând ca udarul de a zdrobi tot ce atingeau. Celălalt era blond, cu aceeași ochi albaștri ca mama lui și căruia îi lăsaseră părul lung și buclat ca al unei fetițe. Intră în casă cu cea mai mare familiaritate, ca și cum ar fi crescut acolo. Se îndreptă direct spre un cufăr mare, așezat în camera Ursulei și ceru. Vreau dansatoarea cu arc. Ursula se înfricoșă. Deschise cufărul, scormoni printre obiectele foarte vechi și colbăite de pe vremea lui Melchiade și regăsi înfășurată într-o pereche de ciorapi dansatoarea cu arc pe care Pietro Crispi o adusese într-o zi în casă și de care nimeni nu-și mai amintea. În mai puțin de 12 ani, botezară cu prenumele Aureliano și cu numele mamei respective pe toți copiii pe care colonelul îi semănase în lungul și latul tuturor câmpurilor de luptă, adică 17. La început, Ursula le umplea buzunarele cu bani, iar Amaranta încerca să-i rețină, dar ajunsele să se mărginească în a le face un cadou și le servi de nașă. Ne facem datoria botezându-i, zicea Ursula însemnând într-un caiet numele și adresa fiecarei mame și locul și data nașterii fiecărui copil. Aureliano trebuie să știe bine socoterile, așa că va da el însuși dispoziții când se va întoarce. În cursul unui dejun, discutând cu generalul Moncada despre această proliferare nemaipomenită, îi împărtăși dorința de a-l vedea pe colonelul Aureliano Buendia, reîntorcându-se într-o bună zi și aducându-i acasă pe toți fiii lui. N-ai nicio grijă cu mătră, zise generalul Moncada cu un aer enigmatic. Se va întoarce mai curând decât îți închipui. Ceea ce generalul Moncada știa, dar nu voise să destăinuiască în cursul acestui dejun, era faptul că Aureliano Buendia era pe drum, gata să se pună în fruntea răscoalei celei mai îndelungate, mai radicale și mai sângeroase stârnite până atunci. Situația devenise tot atât de încordată ca și în cursul lunilor care precedaseră primul război. Luptele de cocoș pe care le însuflețea primarul în persoană fură suspendate. Capitanul Achilos Ricardo, comandantul garnizoanei, luă de fapt asupra sa puterea municipală. Liberalii îl semnalară ca provocator.